treningu, dostajesz odpoczynek, zazwyczaj za 2-3 dni, wszystko wraca do normy. I to jest super, bo tak naprawdę z małych rzeczy w sporcie robią się duże, poważne rzeczy. I ja tych poważnych rzeczy miałam bardzo mało. Ale piłka ręczna jest takim sportem walki, prawda? Mi się bardzo kojarzy z rugby, no bo tam jest cały czas kontakt, cały czas przepychanie, szarpanie za koszulkę, próba unieszkodliwienia. Brutalny sport. Tam nie brakuje brutalnych sytuacji na pewno. Pamiętam, jak, no mam wrażenie, że to była dyskusja w całym kraju o utracie oka przez Karola Bieleckiego. Ty miałeś kłopoty z okiem. Takich poważnych kontuzji jest sporo w piłce ręcznej. Mimo wszystko dziewczyny często z uśmiechem grają. No wiadomo, że to jest walka, ale kochacie ten sport, mimo tej brutalności. Czy, tak, ja myślę, czy że właśnie ten... pomimo jej. Ja też myślę... się nie bałaś o swoją kobiecość. Czy się nie bałam? No wiesz, no... To znaczy, powiem wam tak. O jednej rzeczy marzyłam po zakończeniu kariery. Żeby mi spadł bicek. I on mi nie, zobaczcie, i on mi nie spadł, no, ale nie? Bardzo ładny jest. No wiesz, ja wiem, ale świata, ja go nie lubię. Ze sportu, nam się bardzo to podoba, prawda, dalej? No, super jest. Tak. No widzisz, chciałbym super jest. Bicek, a ja mam. Ale super jest. A ja bym bardzo chciała, żeby zniknął, naprawdę. Nie, on jest świetny. Nie, tak, nie... bo ja uważam, przepraszam, że ci przerwę, ja uważam, znaczy dla mnie kobieta ma być sensualna, drobna. Jest, ale jesteś kobietą sensualną. W ogóle mi się nie podoba. Że masz bicka? Ale w ogóle zauważyliście, bo ja w ogóle zauważyłam taki trend do tego, jest strasznie głośno mówię. Nie, można. Ja zauważyłam taki trend, że kobiety no strasznie się maskulinizują, tak? To się tak określa? Tak. Chodzą na tą siłownię, obudowują się tymi mięśniami, nie mają wcięcia w talii, z tyłu czasem wyglądają jakby były facetami, mają kaptury jakieś. Boże, plecy rozbudowane takie, że nie jeden facet Ale, by Iwona, się to nie podoba. Chcielibyśmy cię uspokoić, ty nie posiadasz takich cech. Ja wiem, nie bo ja nie chcę tego posiadać, ale też bardzo bym chciała, żeby ten bicek zniknął. Bardzo bym chciała, żeby to... I to była na pewno rzecz, której oczekiwałam po zakończeniu kariery, bo to był problem. Wiecie, jakieś ubranie się na jakąkolwiek galę, jak się pojawił od wielkiego dzwona Sylwester, na którym można było pójść i się ubrać elegancko, no to ja zazwyczaj zakładałam spodnie i szłam w jakimś kobiecym smokingu, nie wiem. Znalezienie dla mnie w czasach profesjonalnego sportu krzyki świetnie. Nie, ale bo to są problemy realne, prawda? To są tak. Mogę sobie wyobrazić. To był problem, bo mi szukanie jakiejkolwiek sukienki, w której ja byłabym zadowolona, jak wyglądam, no zajmowało, no nie wiem, 3 tygodnie. Ja pamiętam rozmowy na balach mistrzów sportu między dziewczynami. To, dramat. To naprawdę, to było, to tak, to tak jak, nie, jak nie, dobry nie, kryminał. Naprawdę, to nie jest łatwe. Będąc profesjonalnym sportowcem, ubrać się kobieco, jakoś tak, wiecie, no delikatnie. Czyli tu cierpiała ta kobiecość w jakiejś mierze, tu. Znaczy ona nie cierpiała. Nie? Znaczy ja tego tak nie postrzegałam. Ale momentami, tak? W ten sylwestrowy wieczór. Tak. Takie ukłucie tak. było, tak? Tak, to jakiś był na pewno problem i to się wiązało z jakimś takim poirytowaniem, wkurzeniem, ale... No ale wiecie, to wtedy, a dzisiaj jak na to patrzę z perspektywy czasu, to tak jak wam powiedziałam, pstrykam palcem i cofam się do tamtych momentów. Najpiękniejszy czas mojego życia. To jest w ogóle temat, o którym nie mówi się w ogóle w Polsce, a który ja dostrzegam jako problem. No życie po sporcie. Bo wiecie, każdy może wykonywać jakiś zawód, który mu daje satysfakcję niezależnie od wieku. A dla mnie, moją pasją, moim jakby czerpaniem w ogóle radości z życia, no to było uprawianie profesjonalnego sportu. I okej, ja dzisiaj jestem przy tym sporcie w pewnym sensie, bo... Jesteś komentatorem, prowadzisz programy w telewizji? Tak, jestem blisko piłki ręcznej. Natomiast to jest, wiecie, to jest jakieś 10-15%. Jak ja przyjeżdżam na mecz do hali i biorę piłkę, która jest oklejona, to jakby, nie wiem, no targa się we mnie jakaś taka część i ja wiem, że to już nie wróci. To jest nawrati. Tak, bo to jest jednak, była próba w 2018 roku mojego powrotu do ekstraklasy, wydawało mi się, że jeszcze dam radę, ale no jednak sport jest brutalny, ja nie byłam w stałym treningu, chyba po 4 meczu zaczęłam mieć problemy z Achillesem, jakiś stan zapalny mi się pojawił, więc ból jest czymś, co no ja nie będę się poświęcać nawet dla piłki ręcznej, jeśli czuję ból, za bardzo szanuję swoje zdrowie dzisiaj. No ale, ale przecież mogłaś przedłużać niemalże w nieskończoność karierę przez piłkę ręczną na plaży, która też tak się fajnie rozwija. No tak, ale to jest, wiesz, to jest zabawa bardziej, jednak? Fi pro quo. Tak. Tak, to jest dla mnie jakiś taki element, jakaś forma procesu godzenia się z tym, że ten sport... Tak. Taki erzac, tak. Zastępnik, ale gorszy. Tak, natomiast to jest... Jestem w stanie sobie wyobrazić sportowców, którzy już nie robią tego, co lubią najbardziej. I ja sobie teraz mam znaleźć jakieś inne pasje. Okej, próbuję sobie znaleźć inne pasje. Nie próbowałaś zostać zawodniczką MMA? To jest takie miejsce, gdzie wielu trafi. Uśmiechnęły się oczy. Wiesz co, nie, uśmiechnęły się, bo byłam kiedyś na Mazurach i znajomi zabrali swoich znajomych i tam był trener, który trenował tych zawodników do MMA i miał ze sobą te takie kwadraty, tarcze takie, tak, takie tarcze. Boksowaliśmy i on mnie próbował namówić, bo mówi, o, jest moc i czy nie chciałabym spróbować sztuk walki. Otóż no nie chciałabym spróbować, dlatego że... że mam 3 implanty i wydaje mi się, że o 3 za dużo, plus no w ogóle jakieś... implanty z szczepiorniaka? Tak. Mhm. A w ogóle już okładanie się po twarzy. Ja jestem z tych osób, które no nie rozumieją w ogóle form walki. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak ktoś może wejść na ring po to, żeby się okładać. A nie pobiłaś się nigdy na boisku? Raz mi się zdarzyło, ale to nie było pobicie. To nie było pobicie. To była taka przepychanka. Tak, to była przepychanka. Tak, bo to był jakiś mecz towarzyski kadry przed mistrzostwami, a mi się w karierze zdarzyło 2 razy wypaść przed ważnym turniejem, chyba tydzień przed, raz 10 dni przed mistrzostwami świata, złapałam kontuzję i drugi raz chyba miesiąc przed. I nie pojechałam na 2 super fajne imprezy. I na tym meczu towarzyskim chyba w 56 minucie, w której wygrywałyśmy ten mecz, był kontratak i dziewczyna po prostu wpadła we mnie. Zupełnie od tyłu, gdzie ja nie miałam możliwości zobaczenia jej. I to był bardzo głupi faul. To był faul na czerwoną kartkę. Natomiast ja się tak zdenerwowałam, bo pamiętam, że chyba mi wtedy trochę plecy pobolewały i ona mnie tak pchnęła i tak się przestraszyłam, że mogło mi się coś stać i mogłam nie pojechać na kolejną imprezę, że momentalnie się podniosłam i zaczęłyśmy się przepychać. I w konsekwencji ona dostała czerwoną kartkę, ja też dostałam czerwoną kartkę. Ale no to było 3 minuty do końca meczu i ten mecz był wygrany, natomiast tak. Ale tak, wiesz, to była pierwsza... Ja się bałem, że się pobiłaś na przykład z koleżanką z drużyny, to by było gorsze. Nie, aczkolwiek na początku mojej przygody w Holstebro miałam bardzo trudne relacje z jedną doświadczoną Dunką. Ale o co chodziło? Zazdrosna chodziło... była? Nie. Chodziło o to... nie. W Orchus, w którym grałam 4 lata, występowałam na pozycji 2 w obronie. A w Holstebro trener sobie wymyślił, że będę stała w środku obrony. Bardzo wymagająca pozycja w obronie. Ja tam nigdy nie stałam, nie wiedziałam, czym to się je. Przy kołowej, tak? No, różnie ci kołowi się tam ustawiają, ale w środku się zawsze dzieje najwięcej, trzeba się najwięcej bić, trzeba najciężej pracować, trzeba łatać wszystko. No, najtrudniejsza pozycja w obronie. To bez 2 zdań. I bardzo dużo się tam dzieje. Więc ja na początku nie ogarniałam, mówiąc z takim językiem podwórkowym, nie ogarniałam, po prostu przygrywałam te pojedynki i ta dziewczyna, która grała obok mnie na trójce, była bardzo ambitna i denerwował ją fakt, że ja nie ogarniam, więc była dla mnie, znaczy używała wobec mnie takiego bardzo podwórkowego języka, na co ja w pewnym momencie... A ty już rozumiałaś wtedy doskonale. Tak. Na co ja sobie też w pewnym momencie już nie pozwoliłam. I te relacje były na tyle zaognione i trwały bodajże, no trwały od momentu, jak ja przyszłam, czyli od lipca do września, do początku września, kiedy już miała się rozpocząć liga i na treningu w piątek, przed meczem ligowym, który był w sobotę. Tak się pokłóciłyśmy, że trener przerwał trening, zabrał nas do szatni i... No dostałyśmy ultimatum, że jutro spotykamy się o 16 w szatni i do tej 16 mamy sobie wszystko. Tak, do tej 16 mamy sobie wszystko wyjaśnić i na meczu on nie chce widzieć takich sytuacji, jak jakie miały miejsce przez ostatnie 2 miesiące. I rzeczywiście spotkałyśmy się rano na jakimś tam śniadaniu. Pogadałyśmy, ale te relacje były nasze potem takie poprawne, bardziej się opierały na takim profesjonalizmie niż na sympatii. To ja się ciebie zapytam jeszcze, bo wiadomo, że wszyscy się rozkoszują w piłce nożnej pięknymi bramkami, a często gra w obronie jest niedoceniana, ale też się mówi, że od obrony się zaczyna budować drużynę. Czego się dopatrywać, oglądając mecz piłki ręcznej w obronie, jakby właśnie patrząc na obrońców? I jeszcze drugie pytanie, trochę taki podtekst, czy, bo powiedzieliśmy, że są przypadki brutalnej gry, jakieś nawet powodowane niechcący kontuzje, tak jak z Karolem Bieleckim przywołanym. Czy są takie zachowania nie fair, które się robi, nie wiem, gdzieś tam w żebra są, palce wsadza, tak, żeby komuś go rozsierdzić i żeby dostał drugą żółtą kartkę? To jest wkładanie palców w różne części ciała i to nie tylko żebra, ale myślę, że kobiety bardzo irytuje następowanie na stopy. Bo szczypanie? Szczypanie. Ale wiesz, szczypanie jest takie, że gdzieś tam ci w miejscu niewidocznym zostanie siniak i to wszystko. Natomiast no, takie mocne stanięcie na stopę powoduje, że paznokieć ci sinieje. No tak. I to jest... Pomyślałbyś o tym, Darek? To jest ból dla kobiety. Schodzi paznokieć, jest silny. Tak. Nie założysz odkrytych butów. To plus no, zamoczenie ręki w kleju i dużo dziewczyn gra jednak albo w takim końskim ogonie. Do włosów, albo... Tak. To ten klej, to tak jest przynajmniej potem pół dnia siedzenia z oliwką i ściąganie tego kleju. Tak, to jest, to myślę, że to może doprowadzić do szewskiej pasji dziewczyny. To jest ciekawa sprawa z tym klejem, prawda? Bo zawodnicy używają, mają go gdzieś tutaj na butach, prawda? Bo ja widzę często, że sięgają, a potem mają czarne ręce, czarna piłka, mimo że na początku nie jest czarna oczywiście. Na butach albo czasem ja też bardzo często tutaj na, jak się tequilę pije, to tutaj się sypie coś. Albo tabakę. Albo tabakę. To tutaj też się często daje ten klej, ale jak jest sędzia w miarę spostrzegawczy, to zauważy i to jest jednak, to trzeba szybko zdzierać. Ale no tutaj też jest bardzo fajnie, bo masz zaraz pod ręką i możesz sobie ten klej użyć. Nie? A bez tego kleju się nie da rzucić precyzyjnie piłki? I bardzo ułatwia jednak grę w piłkę ręczną. Tak, jak jest dobra piłka, ja najbardziej lubiłam piłki selecta, więc jak jest piłka z taką dobrą skórą, mięciutką, to w połączeniu z tym klejem to jest poezja. Wiesz, bo ja nie mam takiego bicka, jak już tutaj ustaliliśmy, jak ty, ani jak Krzysiek. W każdym razie ja jak miałem rękę w tym kleju. Na wyobraźnię zadziałaliśmy, tak, nie? To ja na wyobraźnię, oczywiście. Jak ja rzucałem piłkę, to ona, ja nie miałem tyle sił i ona mi się nie chciała od tej ręki odkleić. Tak machałem tą piłką. Może za dużo tego kleju wziąłeś. To trzeba tak, proporcje w jak grasz piłkę. Jest? To jest żywica. To jest jakaś żywica. Jak czasem na drzewach jest, znajdziecie taką żółtą... Taki żywiczny. Tak, tak, to tam w połączeniu z jakimiś nie wiem, substancjami daje taką postać, że ta piłka się... Ale no trzeba jakby... Niektórzy lubią brać bardzo dużo kleju, niektórym w ogóle wystarczy to, co inny zawodnik przeniesie swoją dużą ilością kleju na piłkę. I ta piłka jest zawsze oklejona, więc ci, którzy nie lubią, no to zazwyczaj tego kleju nie biorą, a ta piłka tak czy siak jest oklejona. Ale to bardzo ułatwia grę w piłkę ręczną. To może zamkniemy teraz ten temat kleju, dobrze? I piosenka. I zrobimy tak, posłuchamy czegoś, czego zażyczy sobie Iwona. To ja teraz bardzo też często słucham Harry'ego Stylesa, więc może być albo Golden, albo Watermelon Sugar. Golden, golden. był Harry Styles dla Iwony Niedźwiedź. Wracamy do rozmowy z Iwoną. Iwona, może teraz wątek reprezentacyjny i ten moment, kiedy nieoczekiwanie zagrałyście w półfinale Mistrzostw Świata. Nikt się tego nie spodziewał. Najwspanialszy moment w twojej karierze? Tak, bez dwóch zdań. Opowiedz w ogóle całą tą otoczkę tego mundialu. No więc myślę, że w tej historii bardzo ciekawe jest to, że myśmy jechały na ten turniej z pewnymi założeniami i spotkałyśmy się, to był chyba Pruszków, spotkałyśmy się przed wylotem do Serbii w sali konferencyjnej i Kim Rasmussen zadał nam pytanie anonimowo, miałyśmy napisać na kartkach, które miejsce, co nas zadowala, każdą osobno, indywidualnie, w co wierzymy, na co nas stać. I bardzo ciekawe były te potem odkrywanie tych karteczek. Okazało się, że bodajże były chyba tylko 3 osoby z 16, które postawiły na medal. Ja na pewno pamiętam, że postawiłam na półfinał, że dotrzemy do półfinału i takich osób też było parę. Ale większość z nas stawiała na wyjście z grupy, że jesteśmy w stanie... Czy jakiś taki plan minimum, tak? Tak, wyjść z grupy, a potem no to już pewnie trudno, no bo wpadniemy na jakieś mocne zespoły i nam się nie uda. I super na tym turnieju było to, że udało nam się wyjść z grupy. To raz. Dwa, byłyśmy bardzo podbudowane i meczem z Norweszkami i z Hiszpankami. Mimo, że przegrałyśmy te dwa mecze, to były takie mecze z gatunku, że nie mamy się czego wstydzić. I trafiłyśmy w 1/8 na Rumunię. I trzeba było się spotkać i w myśl jakiejś psychologii sportu pogadać o tym, no bo jednak przynajmniej, nie powiem, że 1/4, a może ciut więcej niż 1/4 zespołu, swój sportowy cel zrealizowała. I teraz, no, co zrobić, żeby one znowu były głodne i żeby one wyszły na to spotkanie. I wtedy mi się, i to jest ciekawe, bo wtedy mi się wydawało, że to jest takie pitolenie, że jak to one są, że jak to one już nie są głodne, przecież jesteśmy tutaj i gramy w 1/8, jak w ogóle można nie być głodnym tego. Ale jak dotarłyśmy do półfinału, to ja się sama na sobie przekonałam, że kurczę, tak naprawdę uwierzyć mi w to, że my przejdziemy te Serbki, gospodynie, było tak piekielnie trudno, bo ja byłam przekonana, że ten półfinał to jest maks, co my możemy zrobić na tym turnieju. Więc wtedy w tej 1/8 ta grupa, która gdzieś tam wyżej się postawiła, musiała ciągnąć resztę tego zespołu. A to było czuć? Wiedziałaś, kto postawił na co? Nie wiedziałyśmy, kto postawił na co, no bo to głosowanie było anonimowe. A widziałaś to na boisku? To znaczy, na pewno wiem o dwóch dziewczynach, które postawiły na fazę grupową, bo one się same przyznały. No bo powiedziałeś, że musiałeś cię ciągnąć, tak? Które to znaczy, wyżej, czy to... Wiesz co, ja myślę, że to bardziej wyglądało tak, że trzeba było budować taką atmosferę mobilizacji, wiary i spróbować jakby zarazić je tym, że my możemy tutaj. A jaka była rola w tym budowaniu takiej atmosfery tego, że można zrobić więcej trenera Rasmussena? Jakim on był w ogóle, jaki on jest facetem, jakim on jest człowiekiem, trenerem? Mówi się, to znaczy powiem tak, bardzo lubię Kima Rasmussena. Mam do niego ogromny sentyment, uważam, że jest świetnym trenerem. Nie mam z nim, od momentu jak się rozstał z reprezentacją, to nie miałam z nim kontaktu. Teraz jak rozpoczął pracę w Lublinie, to mówi się, że bardzo się zmienił. Ale już skończył, tak. Ale jako człowiek bardzo się zmienił, bo jako trener, znaczy jako człowiek trener był bezwzględny. Myślę, że liczył się dla niego wynik sportowy. I oczywiście jest to, moim zdaniem jest to zrozumiałe. Miał w zwyczaju powtarzać, że sport to biznes i tak naprawdę gdyby miał do wyboru odesłać jakąś zawodniczkę do domu, wiedząc nawet, że będzie się to wiązało z tym, że ona będzie miała jakieś załamanie na przykład psychiczne przez najbliższy czas, to nie zawahałby się zrobić. Taki jest koszt po prostu. Tak, dla sukcesu zespołu. Natomiast... Czyli był bezwzględny. Tak. Tak, był bezwzględny, natomiast był, uważam, że był świetnym taktykiem, był bardzo kreatywny i zawsze przyjeżdżał na zgrupowanie przygotowany, z nowymi pomysłami, słuchał nas. Jakby wspólnie testowaliśmy te jego czasem szaleńcze pomysły, bo miałyśmy takie założenie w obronie 6-0, ale jeszcze był wariant dzika jedynka. I dzika jedynka polegała na tym, że z pozycji drugiego obrońcy zazwyczaj Kinga Achruk wyskakiwała bardzo ofensywnie do rozegrania i pracowała gdzieś tak, w takim powiedzmy trójkącie między środkiem rozegrania a lewym rozegraniem i no, przeszkadzała łapać ten rytm, więc my miałyśmy, tak naprawdę my w środku, w tym centralnym sektorze decydowałyśmy zawsze, kiedy wyskakujemy z dziką jedynką, bo to nie było tak, że zaplanowane było zawsze i to było super. To akurat mi się bardzo podobało, bo to nie były jakieś narzucone Rasmusena kwestie taktyczne nam, tylko tutaj była obopólna współpraca. W pewnym momencie ta obopólna współpraca zaczęła się... bardzo brzydkie słowa mi teraz przychodzi na myśl, więc muszę poczekać. Dziękuję. Obecnie wiedzieliśmy, jakie mi się, słowo chodzi. Nie, rypać mi się. To nie, to zaczyna się rypać. Nie? Ale podobnym dźwięku. I jakby nie wiedziałyśmy dlaczego. Coraz mniej nas słuchał Rasmussen, robił się coraz bardziej autorytarny. Potrafił się z nami kłócić na treningu, wiecie, o centymetr w zasadzie, o centymetr ustawienia na boisku w obronie. To powodowało bardzo dużą niepewność, frustrację. I dlatego myśmy potem na kolejnych Mistrzostwach Świata w Danii wyglądały w fazie grupowej jak dzieci we mgle. Mhm. Bo moim zdaniem, to jest oczywiście moje prywatne zdanie, że nie miałyśmy w ogóle jakiegoś spójnego planu. Był tak rozbieżny i tak jakby niezdecydowany w swoich oczekiwaniach. Tak jak każdy się boi o centymetr źle zagrać, tak, to przestaje być twórczy, prawda? Bo to... Najpierw miał pretensje do nas, że jesteśmy zbyt ofensywne, więc jak się cofnęłyśmy, to zaczął na nas krzyczeć, że czy chcemy grać to, co on nam proponuje, czy się boimy, to co z tą ofensywną grą. No to wysuwałyśmy się do przodu, to skrzyczał na nas, że jesteśmy za wysoko i wiesz, ci brakowało tutaj jakby jednego wspólnego pomysłu na to. Więc w tej Danii wyglądałyśmy jak dzieci we mgle, udało nam się wyjść z grupy, ale tak naprawdę usiadłyśmy po tej fazie grupowej same ze sobą i postanowiłyśmy, że wracamy do tych zasad w obronie, które były w Serbii i które były po Serbii, które nam dały półfinał i zagrałyśmy super mecz z Węgierkami, super mecz z Rosjankami i był kolejny półfinał. Ale już czuję, że w ogóle odpłynęłam od tego pytania. A ja mam dreszcze, powiem ci. Wiesz co, bo mi się jakieś emocje sportowe udzielają i zaczynam mieć... Słuchaj, Bona, mów. Płyń, no pewnie. My mamy z tobą. No, ale wiecie, i to jest właśnie... Widzicie, i to jest taki... i to jest taki super czas, bo funkcjonujesz w grupie, która ci daje w ogóle jakąś taką namiastkę rodziny. I tak naprawdę jesteś bardzo często ze sobą. Nas ten sukces w Serbii... Tak strasznie zbliżył do siebie, że jakbym miała to tak naocznie jakby nakreślić, to jest grupa 16 osób, część się bardzo ze sobą lubi, a część się toleruje. Po Serbii myśmy się wszystkie lubiły. Nie było jakby, zapanowała taka ogólna akceptacja. Karnawał. Dla... Wyparcie złych emocji. Tak, takie... że ta grupa coś osiągnęła, ta grupa razem przeżyła to i to. I nawet jeśli mnie denerwuje, że pani X coś robi, to nie jestem w stanie myśleć o żadnej z tych dziewczyn źle po tej Serbii. I to nam bardzo też potem pomogło, mimo że te Mistrzostwa Europy zagrałyśmy słabo, jakby Mistrzostwa Europy, które były między Serbią a Danią, też były bardzo ciekawe z punktu widzenia... jakby psychologii, bo myśmy tam wygrały mecz o życie z Rosją, który tak naprawdę przegrana, do domu pakujemy się, wygrywamy, jesteśmy dalej w turnieju. Rosjanki wtedy już utytułowane medalistki, nie tylko świata, Europy, nie wiem, na igrzyskach jakieś tam medale, a my tak naprawdę w trąbę z Hiszpanią, w trąbę z Węgierkami i no i wiecie, i kto nam w ogóle da jakiekolwiek szanse, że my teraz w meczu o wszystko wygramy z Rosjankami. A może one jeszcze na Meldonium? I myśmy z tymi Rosjankami wygrały. I na jakiejś takiej fali w ogóle euforii i szczęścia jechałyśmy do innego miasta na tą drugą część mistrzostw i wówczas Rasmussen poinformował nas, że Gosia Gabska wraca do domu i w jej miejsce przyjeżdża Ania Wysokińska. On był niezadowolony jakby z tego, jak Ryba grała w tej fazie grupowej w bramce, a tak naprawdę nie grała prawie w ogóle, bo wchodziła na karne, więc jakby, wiecie, statystycznie fakty nie potwierdzały tej decyzji. Plus pamiętam, że przyjechałyśmy do tego nowego hotelu, Rasmussen pozwolił nam na jakieś jedno piwko, do mnie przyjechali znajomi, którzy gdzieś byli w okolicy na nartach. A co to był za kraj? To były Węgry, myśmy Węgry. Chyba w Debreczynie grały fazę grupową, albo do Debreczyna się przenosiłyśmy, już nie pamiętam. W każdym razie Węgry. Więc tak, Węgry i spotykamy się na tym piwku, siedzimy i jest, wiecie, super fajnie, jest w ogóle jakaś taka euforia, że zostajemy na tych Mistrzostwach Europy, że gramy dalej i nagle przybiega Kinia Achruk i mówi, że słuchajcie, Gośka Gabska się pakuje i odesłał ją do domu. Więc momentalnie biegniemy tam na górę, wiecie, jest płacz, no bo to wiadomo, że to są trudne momenty, gdzie nagle się musisz w środku imprezy pakować do domu. No to ktoś wpada na pomysł, że idziemy do Rasmussena, że w ogóle dlaczego tak, że on nigdy takich decyzji nie podejmował poza nami. Ale tutaj Rasmussen był jakby w ogóle nie do dyskusji. Nie? Odesłał nas, powiedział, że mamy, nie pamiętam, czy powiedział dokładnie, że mamy spadać się do pokoi, ale dał nam do zrozumienia, że tutaj nie ma w ogóle pola do dyskusji, że Gabska wraca, przyjeżdża Ania Wysokińska i koniec, kropka. Więc czyli pamiętam, Iwona, czyli Kim Rasmussen potrafił budować, potrafił robić rzeczy dobre, ale potrafił też psuć, niszczyć. Ja wiesz co, ja myślę, Krzysiek, że on się bardzo dużo nauczył wtedy. Wiesz, bo jakby jest ciąg dalszy tej historii. Myśmy potem następnego dnia jechałyśmy na lotnisko i zamiast ten autobus być wesoły i zazwyczaj muzyka grała, jak żeśmy gdzieś jeździły, to grała muzyka, ale grała bardzo, bardzo smutna muzyka, płakały dziewczyny. Na lotnisku żeśmy, no jak jeden mąż. To była też bardzo trudna sytuacja dla Anki Wysokińskiej, która tak naprawdę nie była niczemu winna, przyjeżdżała i była przeszczęśliwa, że dołącza do nas, a tak naprawdę zespół nie dał jej kompletnie takiego feedbacku, że fajnie, że jesteś. Raczej była przewaga tego smutku, że wyjeżdża Gabska i pamiętam, jakby znamienny był trening potem wieczorem, w którym, no na którym Rasmussen doskonale widział, że coś jest niefajne w tym zespole i w pewnym momencie zawołał nas do kółka, na drugi dzień grałyśmy z Dunkami, to dla niego był mega ważny mecz. Zawołał nas do kółka i jakby próbował wytłumaczyć tą decyzję, bo widział, że jakby konsekwencje tej decyzji już mają ogromny wpływ na zespół. I zadał takie pytanie, znaczy jakby zapowiedział, że jutro jest bardzo ważny mecz z Danią, że doskonale wiecie, ile te mecze dla mnie znaczą i czy jesteście ze mną? I pamiętam, że trzy osoby tak powiedziały jest. Tak, wiecie, tak niepewnie, że tak, jesteśmy, oczywiście. Raptem trzy osoby wydusiły z siebie, że jesteśmy. Pamiętam, że się wtedy chyba w ogóle wydawało mu się, że będzie jakiś, że my tutaj, będzie jakiś sabotaż, tak? Ktoś, że w ogóle sabotujemy ten mecz. Oczywiście nie wchodziło to w ogóle w grę. Natomiast uleciała totalnie energia z tego zespołu. Myśmy tam potem nie wygrały już żadnego meczu na tych Mistrzostwach Europy. Z takiego psychologicznego punktu widzenia. Rozmawiałeś z nim później? On by się wycofał z tej decyzji, jakby wiedział, jak to będzie później, nie, jaki będzie koszt tego? Przyznam szczerze, że nigdy go o to nie pytałam. Natomiast na pewno się bardzo mocno popsuły relacje Rasmussena właśnie z Gosią Gabską. Ona też jakby straciła zaufanie do niego. W ogóle, znaczy, wiecie, ja się potem dowiedziałam bardzo późno już po Mistrzostwach Świata w Danii, wtedy kiedy miałyśmy takie problemy w ogóle z złapaniem porozumienia z nim, że on miał też prywatnie bardzo, bardzo trudny czas i nie mówił nam o tym, nie zwierzał się z tego, ale wszystko wskazuje na to, że jakby miało to wpływ na te nasze relacje. Pomimo tego wszystkiego, o czym jakby mówię wam tutaj, bezmiennie trener, którego cenię, za którego dalej poszłabym w ogień. I bez niego nie byłoby tych półfinałów, prawda? Nie byłoby, nie, bez dwóch zdań myślę, że nie byłoby. On był nam potrzebny, to się tak wszystko super zazębiło. Był zespół, który czuł wewnętrznie, że ma potencjał, a żaden inny trener nie potrafił tego potencjału wydobyć i pojawił się facet, który też chciał coś udowodnić w Danii, że jest dobrym trenerem, który dopiero rozpoczynał swoją przygodę, znaczy może nie rozpoczynał, bo on tam był już trenerem od kilku lat, ale bez jakichś większych sukcesów, nieznany, a trafił na taką grupę, która no myśmy kochały trenować. I jakby jego zaangażowanie w tą reprezentację trafiło na podatny grunt. Tak, on nas tym zaangażowaniem kupił. Było parę takich reprezentantek, które przyjeżdżały na zgrupowania i mówiły, że jest za mocno, że dla nich za mocno, że niepotrzebnie tak mocno. Bardzo łatwo wyłapywał takie osoby, które boją się tej ciężkiej pracy i jakby zebrał sobie grupę, która nie bała się, która chciała pracować ciężko, która miała do niego zaufanie i to zaskoczyło. Więc myślę, że on nam dużo dał, myśmy jemu dużo dały, ale te wspomnienia, które ja mam za jego kadencji, to jest, wiecie, to jest nie do przecenienia. A były takie momenty, że mu współczułaś, że jest trenerem grupy kobiet, a nie mężczyzn? Nie. Wiesz, do czego zmierzam? Sama powiedziałaś, że wolałabyś być trenerem chłopaków niż dziewczyn, prawda? Nie, bo właśnie, bo widzisz, bo tutaj jest to połączenie. To jest facet, który ma do czynienia z kobietami. Ma Rasmussen takie czarne poczucie humoru, więc ja mi jest bardzo... Jest cynikiem, tak? Tak, trochę tak. Tak. Jest. I ja ale dobrze, że ma poczucie humoru, bo tak, to jest ważne. Ale nie wszystkim to poczucie humoru pasowało. Mi akurat pasowało, więc ja z Rasmussenem się często śmiałam. No, tobie dużo do śmiechu nie potrzeba. Tak. Pogodne, ale ty mówisz po duńsku, nauczyłaś się duńskiego. Tak. Byłaś z nim bliżej przez to, że potraficie się komunikować w jego języku? Miałam raz nieprzyjemności z tego powodu, bo w Turcji grałyśmy jakiś mecz eliminacyjny i pamiętam, że było stresująco w pewnym momencie, więc on na czasie zwrócił się do mnie po duńsku i to się nie spodobało moim koleżankom. Więc jakby unikałam tej formy komunikacji z nim. Zresztą Rasmussen jest z Sieland. Ja grałam raczej na Jutlandii. Tam się różnimy akcentami. Pamiętam na początku, jak już zaczynałam mówić po duńsku i pojechałam do Kopenhagi na lotnisko, to w ogóle nie rozumiałam, co oni tu mnie mówią, bo mówili trochę innym akcentem, w akcencie innym. I Rasmussen też mówi w trochę innym akcencie, więc zawsze się ze mnie śmiał, że ja nie potrafię mówić po duńsku. Ja go nie rozumiałam, więc on się śmiał, że mi się wydaje, że ja potrafię mówić po duńsku. A też takie różnice są, że można nie porozumieć? Dla mnie tak. Dla mnie były takie znaczące. No, zrozumieniem niektórych wyrazów. Ale wiecie, o czym chciałam, poczekajcie, bo mi uciekło. I była jeszcze jedna taka sytuacja, kiedy Rasmussen na początku też psioczył na Polskę, że nie zawsze mu odpowiadały warunki, kuchnia mu się nie podobała, w ogóle potrafił robić awantury w hotelu, żeby... Tuńczyka przywoził z Danii. aż tak nie, ale na przykład były awantury w kuchni, że my na śniadanie dostajemy parówki, że co to w ogóle jest, jakby obowiązkiem była owsianka, no stawiał na to zdrowe jedzenie i bardzo dobrze. Więc jak tak psioczył na tą Polskę, no to wiadomo, że czasem się denerwowałyśmy. I kiedyś grałyśmy jakiś mecz towarzyski chyba z Dunkami, przyjechałyśmy do Randers i się okazało, że nie ma dla nas obiadu. Że ktoś jak czegoś nie dopiął, a my byłyśmy po jakiejś długiej podróży, więc byłyśmy głodne, on chciał robić wieczorem trening, nie było jakby... Myślę, że prędzej zrezygnowałby z treningu, niż kazałby nam głodnym iść na trening. Wiedział doskonale, jak ważny jest posiłek. Więc część zespołu nie wiedziała, o co chodzi i o czym on rozmawia, a ja wiedziałam, że nie ma tego posiłku i że zaraz będą tutaj kombinować jakieś łososia czy coś. I siedzimy przy tym pustym stole i przyszła pani i coś zaczyna do niego mówić i ja się w tym momencie wtrąciłam. I on mnie też wtedy ochrzanił, że mam siedzieć cicho i że mam się nie wtrącać, bo to nie są moje sprawy, więc nie używałam za często tego języka duńskiego w kontakcie z nim. No. No to co, chyba zagramy znowu, Iwona? Ojejku, ale co kolejna piosenka. Czekajcie, co my możemy zagrać? Może jakiś duński przebój. Będziecie mieć? Czekajcie, poszukamy. Co my możemy zagrać? O, może być Dawid Podsiadło i Hej, Błyskadło. Się kończył świat, żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczy słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Noc nie zagrała, pospadały liście z drzew, a ptakom zastygł w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psa. Żona przez tę pustkę, jak przez zero daje pustkę. Iwona Nieźwiedź gości w Sportowej Trójce pod Księżycem. Rozmawiamy sobie o piłce ręcznej i pewną taką emanacją, mam wrażenie niezwykle radosną, jest gra w piłkę ręczną na plaży. Zresztą byłaś na igrzyskach sportów plażowych, poradziłyście sobie bardzo fajnie i chciałem się zapytać, czy to jest taki sport, który ma szansę na to, by gdzieś wejść na poważnie, zostać traktowanym na poważnie, gdzieś wejść do kanonu sportów olimpijskich na przykład? Jak najbardziej. Myślę, że teraz było teraz była ogromna szansa na to, żeby beach handball pojawił się w gronie dyscyplin olimpijskich przed Paryżem. Ostatecznie chyba wygrały jakiś street basket, coś takiego. Pojawiły się jakieś dwie dyscypliny, inne, też bardzo niszowe. Natomiast myślę, że plażówka będzie musiała poczekać jeszcze na, no jeszcze z 4 lata. Ale... Może na igrzyska w Los Angeles, tam są plaże, więc może jest to być... duża szansa, że tak będzie, bo jest plażówka bardzo sportem efektownym. No tak, ale tam się nie kozłuje, tam jest inaczej, tam są jakieś punkty za ewolucję w powietrzu. Tak, ale wiesz, jednak kręcenie się w powietrzu i zdobywanie w ten sposób bramek, albo w ogóle zdobywanie bramek w powietrzu, bo tam możesz po obrocie 360 stopni zdobyć bramkę, albo po tak zwanej wrzutce, czyli musisz wypuścić piłkę w powietrze i ona musi być również w powietrzu złapana i w powietrzu musi być oddany rzut. Jak patrzy się na najlepsze zespoły, te, które zdobywają medale, to piłka ręczna plażowa jest nieprawdopodobnie widowiskową dyscypliną. Raz, że roznegliżowane kobiety, bo się gra w topach i w majtkach. Słuchajcie, ja byłem we Wrocławiu na World Games, rzeczywiście, Iwona, potwierdzam, że jakby dla męskiej strony publiczności to jest przeefektowne wydarzenie. Tak, i jednak wiesz, jak grają kobiety w beach handball, tak. No to głównie mężczyźni są na trybunach, ale jakby... Sama specyfika dyscypliny, ta piłka ręczna plażowa, ona się coraz bardziej robi profesjonalna, bo ja pamiętam w 2018, początek 18 albo koniec 17, trener Marek Karpiński namówił mnie na pierwszą imprezę i jeszcze wtedy dało się czuć, że to jest taka trochę zabawa, wiecie, idą sobie zespoły, śpiewają, tańczą, super klimat, wszystko fajnie, ale już rok później... na bodajże chyba Mistrzostwach Europy, no to już nie było tak fajnie, radośnie. Tylko się zrobiło tak. Już widziałeś zespoły, które się rozgrzewają, które się rozciągają, przygotowują do występu na piasku. Te zawodniczki wyglądają bardziej profesjonalnie, są obudowane mięśniami. No jest taka jedna Norweszka, która kurczę, raz, że ma chyba z 1,80 m, jest piekielnie silna, wygląda jak facet i jeszcze ma przy tym taką dynamikę, że jak ona się kręci, jak ona gra w plażówkę, no to wiecie, szczena opada do ziemi. Więc uważam, że ta plażówka ma ogromny potencjał. Będzie się robiła specjalizacja po prostu, tak? Tak. Słońce, piasek, ładne czyli trochę, dziewczyny. Czyli trochę w stronę siatkówki plażowej, bo tak. Ona się już dawno temu sprofesjonalizowała, tak. Prawda? Tak, ja myślę, że wiele osób liczyło i w zasadzie było pewne, że w Paryżu już się pojawi plażówka. I mi się wydaje, że trochę COVID spowodował, że nie ma jednak beach handbala w gronie tych dyscyplin olimpijskich. Ale ja myślę, że to jest naprawdę kwestia kolejnych 4 lat i to już będzie, no chyba, że teraz przez pandemię jest dużo tych imprez odwoływanych, no to się trochę zahamuje ten rozwój, ale zachęcam wszystkich, to jest w ogóle kapitalna sprawa. No, ja tam gram na wlotku, więc... Co to znaczy? W plażówce gra się cały czas w przewadze jednego zawodnika, w ataku. Więc żeby pojawił się wlotek, musi zbiec bramkarz. A co to ma na celu, bo to pewnie z czegoś wynika. Wiesz co, myślę, że tak, żeby jednak doprowadzać do tych sytuacji żeby były bramki. W miarę szybko, tak. No, aczkolwiek wiecie, na piasku wcale nie jest łatwe rozegranie sytuacji 4-3. W sensie, no ten piasek jednak daje się bez znaki, noga ci się zapada, musisz mieć silne te nogi. Ja wiem, to wiem na 1000%, że gdybym nie była wlotkiem w plażówce, to bym się w tą plażówkę nie bała, bo generalnie harowanie w obronie po piasku to jest jakiś no, niewyobrażalny wysiłek. To raz, a dwa, bieganie w ogóle po całości, bo czasem jedna skrzydłowa gra i w obronie, i w ataku, czyli biega po całości, tam i z powrotem, tam i z powrotem. No to ja bym, dziękuję 1,5 minuty i jestem w bazie. Nie? To ja zadam ostatnie pytanie, wytniesz to, dobra? I będę uciekał. Słyszą Państwo, bo my z Darkiem słyszymy to doskonale, jak Ty pięknie mówisz po polsku, jak Ty akcentujesz, jak Ty mówisz czysto. Twoja dykcja to jest żyleta. Czy Ty tak zawsze miałaś, czy dopiero, kiedy weszłaś w tę robotę dziennikarską, zaczęłaś komentować mecze, to zaczęłaś się tego uczyć, bo to jest z mojego punktu widzenia coś niezwykłego. Zarumieniła się. Niewiarygodne. Studiowałam polonistykę, co prawda, tylko polonistykę. Polonistykę, ładnie powiedziałeś. co prawda tylko 3 lata, natomiast nie wiem, co powiedzieć. No bo zwracałaś na to uwagę. Nie wiem, co powiedzieć. Bo ktoś to musiał też zauważyć, podejrzewam, bo my to słyszymy, pewnie i inni ludzie ze świata dziennikarskiego też to zauważyli, stąd twoja praca w komentowaniu meczów, tak czujemy. Było to dla ciebie ważne, czy nie widziałaś tego? Tak, to jest dla mnie ważne i ja dzisiaj bardzo ubolewam, bo jestem w takim okresie, w którym nie ciągnie mnie do czytania książek. Niestety. Takie czasy. Niestety. Natomiast te 6 lat w Danii, które spędziłam, to ja tam chyba przeczytałam tony książek. I wydaje mi się, żeby mówić ładnie, to trzeba czytać książki. Chyba tak się wzbogaca słownictwo. No, teraz naprawdę, teraz mnie zastydziłeś, Krzysiek. Ja no dobrze, bo tutaj zupełnie nie wiem, co mam powiedzieć. Bardzo dziękuję. Proszę naprawdę, bardzo. Krzysiek lubi skomplementować. Na pewno, ale nie mam wątpliwości co do tego, że okres pandemii jest dla mnie okresem bardzo bezproduktywnym. Ja. Ale dużo cię słychać. Dużo mnie słychać. No, chodzi o mecze mam wrażenie, że po prostu jesteś bardzo aktywna zawodowo. Myślę, że ostatnie 3 miesiące były takie aktywne, bo może dlatego, że były Mistrzostwa Europy. Natomiast 2020 od momentu wybuchu pandemii to przecież nie było w ogóle piłki ręcznej. Od marca do września ja miałam totalnie pusty przelot. Jedyne, co robiłam, to pracowałam w KPR-ze Legionowo, bo tam jestem dyrektorem sportowym z pierwszoligowym klubem. No, bijemy się o Superligę, więc to była moja taka jedyna aktywność zawodowa. Jeszcze mamy z Patrycją Kulwińską Akademię w Trójmieście, ale ja głównie zajmuję się tymi sprawami organizacyjnymi, a na miejscu jest Patrycja i jeszcze kilku innych trenerów. Więc trochę, powiem ci, dopadł mnie taki syndrom nic nie robienia, leżenia, oglądania seriali. Tyle razy się próbowałam zmobilizować, żeby zacząć coś czytać i niestety nie jest w stanie mnie książka na dłużej przykuć do siebie, nad czym oczywiście bardzo ubolewam. Ale co mówisz, że to jest takie ciężkie emocjonalnie dla ciebie? Świadomie się nie możesz podnieść? To jest tak, że to. Tak. Świadomie się nie mogę podnieść. Świadomie jakby, sprawy? Myślisz? Myślę, że nie, absolutnie nie, znaczy nie będę się bała użyć stwierdzenia, że stany depresyjne mi dokuczały. Mhm. Tak, takie, w których ja byłam świadoma. A miałaś już to wcześniej, w czasie kariery zawodniczej? Miałaś takie momenty, że. Tak, ale to nie było w momencie, w którym ja czynnie uprawiałam piłkę ręczną. Pojawiły mi się stany depresyjne w 2016 roku, kiedy na 9 miesięcy zostałam wykluczona przez kontuzję kciuka. Miałam poważne zakażenie. Tak naprawdę nie było wiadomo, czy ja wrócę do tego sportu, więc sytuacja była... Podobno nie było wiadomo, czy będziesz miała wszystkie palce. To było takie wyzwanie też dla lekarzy. Tak, ale wiesz, to czy będę miała, czy mi amputują tego kciuka, czy się go uratuje, to była dla mnie tak abstrakcyjna sytuacja i ona trwała tylko 10 dni. Więc przez 10 dni jakby kompletnie, ja też jestem osobą, którą interesują różne takie, nie brzydzi mnie krew, więc cała ta sytuacja z tym kciukiem, który wyglądał tak nienaturalnie i wręcz obrzydliwie, to tak troszeczkę sprawiało mi przyjemność patrzeć na to, oglądać to. Jak się zmienia. Tak, przyglądanie się temu, jakie tutaj zachodzą, jakie procesy, co się tutaj dzieje, więc jakby kompletnie nie docierała do mojej świadomości sytuacja, w której ja stracę palca. Powaga sytuacji. Tak. Natomiast to, co się wydarzyło, wszystko przez 8 miesięcy, następne 8 miesięcy, jak ja opuściłam szpital i tak naprawdę nie mogłam uprawiać sportu, jakiejkolwiek aktywności fizycznej nie mogłam uprawiać, bo miałam, w organizmie był stan zapalny i jakikolwiek ruch powodował, że ten stan zapalny nie będzie się wyciszał, a nam zależało na tym, żeby on się wyciszał, więc tak naprawdę mogłam tylko chodzić na fizykoterapię i siedzieć w domu. I to był dla mnie najgorszy okres. I tutaj na pewno się zderzyłam z depresją. Pojawił się taki dzień, w którym ja zadzwoniłam do Piotrka Karpińskiego i poprosiłam, że żeby mi dał jakieś mecze do komentowania, bo no bo jak ja zaraz nie zacznę robić czegoś, to... Żeby głowa zaczęła pracować tak, inaczej. Tak, żebym ja miała zajęcie, żebym się mogła przygotować do tego meczu, żebym sobie obejrzała, żebym miała jakiś cel. I tutaj rzeczywiście były stany depresyjne. Natomiast w trakcie grania nie, nigdy. A dzisiaj, w związku z tym, że też przeszłam to, to jestem w stanie w codziennym życiu wyłapywać takie momenty. I nie raz, nie dwa w trakcie tej pandemii zdarzyło się tak, że ja no, nie miałam powodu do tego, żeby wstać z łóżka. Nie potrafiłam cały dzień przeleżeć w łóżku. Ale masz koty, więc się przytulasz jednego, i jest od razu cieplej. Teraz już jeden. Jednego, tak? Kota i psa. A, kota i psa. Tak. Kota i psa, tak. Teraz już jednego. Przytulasz i jest od razu lepiej. No. No tak, tak. Tak, tak. Nie jest to... Wiesz, gdyby to było jakoś bardzo poważne, no to z pewnością bym zainterweniowała, aczkolwiek zdarzyło mi się w trakcie pandemii korzystać z pomocy terapeuty. No bo jednak, wiesz, w momencie, kiedy wszystko staje i ja sobie też uświadomiłam, że praca komentatora, praca eksperta, to nie jest zawód. To nie jest coś, co mi daje jakiekolwiek bezpieczeństwo. I to zostało odcięte z momentem pojawienia się pandemii. Ja od marca do września, no w dużym stopniu, bo mam jakieś inne źródła dochodu, ale w dużym stopniu zostałam odcięta od zarabiania pieniędzy i to nie jest komfortowa sytuacja, na pewno, więc uważam, że chodzenie do psychoterapeuty jest świetne, więc jak już wiedziałam, że jestem w tym momencie, w którym świetne w kontekście, że jest po prostu w takiej sytuacji, pomaga. Tak, tak, warto. Jak ma się kogoś zaufanego, dobrego, bo z tym też jest różnie. Ja mam taką jedną osobę w Warszawie, to momentalnie pobiegłam po to, żeby sobie jakoś to wszystko układać, żeby ten, wiesz, żeby ten dołek się nie powiększał, bo im wiadomo, że nie jest głębszy, to tym trudniej jest z niego wyskoczyć. Ale pandemia jest takim czasem, którego bardzo nie lubię. Myślę, że nie jestem osamotniona. No tak, te maseczki, te sterylne warunki, tak naprawdę obsesja jakiegoś tam bezpieczeństwa sanitarnego. Myślę, że maseczki jeszcze byłabym w stanie przełknąć, natomiast brak takiego, brak kontaktu z ludźmi, wyjście gdzieś na świeże powietrze, no mówię, poprzybywanie, jakaś interakcja z innymi ludźmi, obcymi, nieobcymi, rozmowa. Część moich znajomych boi się jednak, jest w tej grupie, która stosuje reżim na wszystkich w zasadzie poziomach. Na tyle, nie że panikuje, ale jednak ogranicza spotkania z ludźmi, utrzymuje jakby tą odległość, więc nawet nie ma takiej możliwości, żeby się spotkać w domu, pograć w jakieś planszówki i wiesz, spędzić czas tak, jak się spędzało przed pandemią. To socjalizować jest, się. Tak. Tak, to jest dla mnie bardzo frustrujące. Ja jestem osobą, która lubi ten kontakt i jakby lubi, jak w życiu się dużo dzieje. Jak się mało dzieje, to niestety, ale jest mi bardzo trudno, bo już przeczytałam też mnóstwo takich artykułów, wiesz, radzących, co robić w pandemii, jak sobie z tym wszystkim radzić. I no niestety... No, nie wszystko się zazębia, tak? Nie wszystko się zazębia. Nie? Wręcz przeciwnie, ta pandemia jest takim momentem, w którym rzeczywiście zaczynasz sobie zdawać sprawę, gdzie jesteś, co osiągnąłeś, w jakiej jesteś relacji, czy ona ci daje satysfakcję, czy twoje relacje z rodziną są dobre, czy złe. Wiesz, jest taki profesor De Barbaro, bardzo znany psycholog z Krakowa, i czytałam wywiad z jego córką i ona tak fajnie określiła ten czas, że z szafy wypadają trupy. Jak sobie tak zrobisz czasem taki rachunek sumienia, a jednak ten moment takiej niepewności skłaniał do tego, żeby sobie taki rachunek zrobić. I u mnie się parę tych trupów wysypało. I to nie jest fajne. No ale się uśmiechasz, potrafisz ładować baterie, potrafisz rozwrajać swoim śmiechem ludzi, więc to jest wielka radość. Ale na pewno pomogła mi w tym terapia, żebym się zaczęła uśmiechać i żebym jakoś, wiesz, te trupy podniosła z ziemi i nie mówię, że pochowała z powrotem do szafy, ale jakby sobie z tym poradziła. Porozkładać je gdzieś na półki takie, żeby się przekorzyły na spokojnie. Jaką muzyką ładujesz baterię? Może jeszcze coś zagramy na dobranoc, bo będziemy się powoli żegnać. Mielibyście coś Charlotte Gainsbourg? Podejrzewam, że tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko.